gil iman bisu alakhir dal buñu taxawé yalla def al fath muy xewal gogou ñu yeddi won yalla seen iman du len jël wala hum yunfarun te kenn du len xaar ndax nañ len ñu len may ben bir ndax ngeen mën ci atoub lolé kenn du len ko may al baybawi wa yawm al fath huwa yawm al khiyamah fa innahu wa yawm nasr al mu'minin al kafirin wa al fasl baynahum wa khila huwa yawm badr al baydawi jukib ñaarel khatum temer afko juram ñet neena yawmul fatsi moy bisub taxaway ba yalla xewal ñu gem ci kaw yefer yi atté seen digënde amna ñu ne yawmul fatsi moy bisu badr bis bi nga xamne ci la mu'minone jakarlo won ak mushriko ne ci badr wor ba am ay fan jakarlo ca te duma len lolu am ñu moy yawmul fath fa alid anhum du moyu len an ci suratu sajda ay bi ci mujju ay fan wer fa alid anhum du moyu len wan tafir te la xaar innahum muntazirun ñoomit ñi nga xaar fa alid anhum du moyu len modi li ñu lay wedd ji la ko wax bu mu le metti bu mu le naxari na nga len du moyu na nga len xaar nak innahum muntazirun ñoomit ñi xaar la len di dikkel ci li ñuy def ñoomit la lay dikkel yow muy xewal ndax yaangi ci li tabarak sa borom tabarak taala santane fofu la suratu sajda yam nekkon fan weeri aya tabarakallah wacc makka don jangale walu pass pass muy al aqida al islamiyya lu jëm ci al iman billah wal yawm al akhir wal kutub war rusul wal ba'th wal jaza te sar bi nak buñ ko sello ba baax fi mu doon jëme ay waxam moy dekk ginaaw bu dama adama genné aduna barkal waxtane won na lu jëm ci walu alquranul karim muy mu'jisa yunti bi sallallahu alaihi wasallam bama ci joge waxtane won na tektal yi woné katanu suñu borom ak ben gi mu nekk ben bama ci joge mu tuddi alquran ak mushriku woné yi nga xamni mom lañuy jema tek ci kaw alquran diko jema layal ak diko jema wax ni alquran ji nangam nangam yunti be ko wax limi mujjal muy ay yi ñu doon jang mu doon tuddu ñi ragal yalla ak leen yalla dencal ñi ñëme yalla ak leen yalla dencal ci walu ay mbugal yalla ñu mu seen sar bobu kon biñu ko noppé bo setlo tafsir bi am nañu ñetti julli aya ak ñaar fukk wala bok ak ñaar témer ak fan wér ak juroom ñent tabarakallah wara defé ñaar julli aya inshallah ak ñetti témer ak ñaar fukk ak juroom ñaar lolo ñuy duggal ci suratu al ahzab bi nga xamni madina la wacc suratu al ahzab moy fanwere lu sar ak ñet wacc madina ginaaw bi nga xamne suratu ali imran wacc na mu nekk juroom ñaar fukki aya ak ñet mom suratu al ahzab ñu tudde ko al ahzab ndax mushriko ne dañu jappante won takko nek ben sen hizb yeb takko nek ben ngir fasiyene mana song yunti bi sallallahu alaihi wasallam wala l'islam song ko mennum ciong nak man ko dane wa qatafan bani khurayda aw bashul arab ak kufaru makka ñom ñet ñu and boole seeni doole fatte seeni nakar ak yeb ndax fasiyene mana jankonte sallallahu alaihi wasallam ak l'islam lolé tax ñu tudde sar bi suratu al ahzab madina la wacc jëm ci walu sharia li hayati al umma al islamiyya ay mbirem kon mom mbir yi sar yi wacc madina ñoyam jël na ci dundu julit yi ci bir ak ci biti yeb rawatina lo xamne dafa jëm ci walu njabot fami dar ci rëdd ay atté yo xamne bu ci society bi jaaré dina am as-saada ak texé ñepp nekk ci jamm mbolem taqalib yi nga xamne ak aada yi nga xamne dañ ko donné won ci ñeneen fi jitu won té amul solo sar bi ñew téggi ko ndank tek fele yu melni atté banni jël nit rek ne ko doomo naa la, ñu ne kon doom sa doom la, ak lu mel ni zihaar te mooy góor guy wax soxnaam yemale naa la sama wayjur te jublu ca bëgg koo fase wala jublu ca bëgg ko ginnaawal. Ak it lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol yu demee ni ki yooyu ay xuraafaat yoo xam ne dées ci doon nax aw nit saar bi ñëw daal di ci waxtaan waxtaan wu leer. soo bëggoon tënk daal tem bi saar bi fi muy jaar mën nga ne ñetti tomb yu am solo lay waxtaane. tomb bu njëkk bi mooy taw jihaad yoo xam ne da koy jëmale ci muslimuuna yi ak ay teggin yooyu yépp islam da koo rëdd. ñaareel ba ahkaam ak tashriat ilahia muy ay atte ak ay yoonal yoo xam ne suñu borom tabaraka taala dina ko tëral yoonal ko. ñetteelu tomb bi mu jëm ci waxtaani ñaari xeex al ahzab ak bani qurayda. ahzab muy bi quraysh xatafaan bani qurayda aw baas ñooñu bi ñu dajee bëggoon na xeex yonent bi alayhi salatu wasalaam yooyu la ñu tuddee xaswatul ahzab ak xaswatu bani qurayda. ba dema ci siira tabarakallahu danañ ko yaatal lool. suñu jëloon tomb bu njëkk bi muy orientation yi nga xam ne suñu borom tabaraka taala daf koo jëme ci julit yi waxtaan adis aaya ji waxtaane na wala saar bi lenn ci ay teggin yoo xam ne société bi war na ci jaar lu mel ni teggini lett fudul sa kër, teggini lett fudul sa kër olof di ko wax xaaraan. lu mel ni teggini sàngu ci jigéen ak itam sol yu jot te bañ di génn ci mbedd mi fu ne ku ne di ko gis saa dina ko waxtaan. ak itam teggini jëflante ji ñu war a jëflante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak niñ ko war a joxe orma ak yeneen yoo xam ne dana aju woo ci yooyu te nekk ci biir saar bi. ñaareelu tomb bi boo ko jëlee saa dina waxtaane lenn ci ay atte yoo xam ne sharia daf koo tëral lu mel ni atteb zihaar góor gi yemale soxnaam ak yaayam ak tabanni te mooy góor gi fekk benn waaye mu ne ko doomoo naa la ba kooku nan ko papp mu nan ko doom. ak itam donn boo xam ne gii nit ki day faatu ay mbokkam donn ko ca jamono ji njëkk a jël. ak itam takk doomu wala boog soxna doom jii nga xam ne danga ne ko rek may sa papa ñu koy tuddee danga koo adopté takk doo takk soxna su mu wàcc daganal ko ko l'islam di daganal fii ci saar bi. ak itam limu bi nga xam ne jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam dencoon limu nañ ko lan moo tax loolu tam saar bi na ci waxtaan. ak itam atteb julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak it atteb xijaab te mooy jigéen ji war a muur aw yaramam loolu tam saar dina ci waxtaan ak yeneen mbir yoo xam ne dafay aajowoo ci wàllu ni ma ko ci njëlee léegi lekke foo xam ne du sa kër ila gayri ma hunalika min ahkamin tashriiya. boo jëlee ñetteelu tomb bi muy saar dina waxtaane ci teqantal xaswatul xandax muy xeex ba ñu gasoon ngaadew mu wërale al madina wala boog gas fa nga xam ne mooy génnukaay ba mu di xaswatul ahzab mu indi ko ci nettin wu rafet rafet ak it wane ñi nga xam ne ñooy naafiq yi lañ doon dëxëñ ci seeni xol fas ko yéene woon naxe ñi nga xam ne ñoo nekk ci islam. kon saal bi am na juróom ñaari atte yu ci nekk yoo xam ne bu ci nekk moom tam jar na bàyyi xel moo di atteban nii jàpp nit ne ko sama doom nga al irs bi qarabati ruhum donn goo xam ne kii da ngeen a jege ci mbokk a talaaqu qabla al masaas fase lu jiitu ak jaxasoo ci lal di jot atteb denc bi yonent bi alayhi salatu wasalam denc soxna yu takku yoy mu dencion ak itam adabul walima ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasalam ak hijabul mar'a al muslima yoy yeb sa dina ci jaar ni ñaan suñu borom mu may ñu ñu deg ko mom ba mu jeex fi mu tambale ba fi nga xamne fofu la ko suñu borom tabaaraku ta'ala di yemale te lepp lo xamne nek na ci ci walu ate ñu man ko tak te man ko dund man ko jëfé xexé ba it buñu ci yaro ba nopi ñaar ci suñu njaboot ba ñun ñepp ñu and di dund li di alquranul karim ndax dund ko moy maye jamm ci kaw suuf tejj ko moy maye ay coono ay fitna ak yoy alquran nona waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kon suratu al ahzab moy di fanwere lu sar ak ñet بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي ايو يوننت بي ياو كيغا خامني نبي يغا نينا لا يالا دالا يوني اتق الله توبال يالا دون ولا تطع بول توبال الكافرين يفري والمنافقين نافقي واو bu ko tekke ragalal yalla ndax yoonte yi bu amé fukki at ak ñatt makka jégué fa ñew madina am fa dir bañ fi am baqasut ahsab taw alquran ñew ne ko ya ayyuhan nabiy yow yoonte bi kon ittaqillaha tapal yalla dogna ndax ñett tap la bëgg woni fi tap yalla tap yeferi tap munafiquni ñoko ñett yi buñ la ko dajalé itaqillaha tawfal yalla rek wala tuti'il kafirina yefarim ñom bu len top wal munafiqina nafiqit bu len top ndax ku top yefari ñu def la nañ mel ku top nafiqi ñu def la nañ mel tay dina wax ci kanam legi ni nit mun ta boole top yalla ba am ngeeram top yefari ba am seen ngeeram top nafiqi bam sen ngeureum yalla neena yi ken munu ko boole ci xol motax ma ja'allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi xol bo xamne dafa fess del nak bëgg yalla fess del nak bëgg yeferi fess del nak bëgg nafiqi yalla neena ma ja'allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi lolu mën ta nek xol bo xamne dafa fess del nak bëgg alquran fess del nak bëggum tecc ak way yalla mune lol tam defuluma ko kenn xol bi dal yalla da ci nek kafirun ak munafiqun dem wala kafirun ak munafiqun ñew suñu borom tabaaraku ta'ala dem waaw motax ñom ñet allah al kufar al munafiqun ñom ñet munu ñoo bokk genn keur nuyu fa dedet ay locataire lañu xamne wala bokk ay ñi lié lañ ñoo xamné kenn ku ne ñaar ñi ñom mëna ñoo bok al kafirina wal munafiqina ñom mëna ñoo bok danaka sax mëna nga mëna ñoo bok appartement duñu yaqalante waye suñu borom tabaaraku ta'ala sa bu xolé xol nit ki fas ci yene dëkk su ci xolé al kafirina ak munafiqina ya du jox avance waye suñu ñuy xol gisufu al kafirin gisufu al munafiqin taxal baba mom man na fa nek motax ma ja'alallahu rajulan min qalbayni fi jawfi dina ñew ci kanam leg ya ayyuhan nabiy ittaqillah ba demé nak ci tafsir abu sa'ud mom dina firé ba taqwa mu ne suñu borom da ko jégal yoonent bi ngir mu sax ci ak ragal yalla delli ko wat ak ragal yalla mu ne fa inna lahu baban wasi'an wa makanan 'aydan la yunalu madah tafsir abu sa'ud jukib ñentel xatum ñaari témir ak ben mune bo gisee yalla nan yoonte bi ragalal yalla mune ndax ci ragal yalla gi mu koy wax moy mu sax ca tay sakku daliku ca ndax buntu la bu yaato yaatu barab la bo xane bi bu yaatu la kenn mu nta dem ba fam yam nun la firé lolu tabarakallah waye boko firé nonu ci olafit dalay daldi jox ben disay ci mbir momu kon tet batu top da to ragal yalla limuy fi moy top yalla ci limuy diglé bayyi ay terem motax topal yalla dong te bañu top kafirine yi bañu top munafiqine yi inna allaha yalla kan nekna aliman diko xam hakima diko xereñ nekna aliman diko xam ba xam na ne ku bëgg am ngeerum yalla ngeerum yeefari ngeerum munafiqune yi mëno ko bolé hakima nek na ko xereñ ba xamne kenn munta boole am ngeerumu yalla ngeerumu yeefari ngeerumu nafiqi loolu kenn mun ko boole yalla xamne loolu motax mu ne yoonte bi kon bul jema wut ñaari ngeerum yele bu jël sama ngeerum rek ñaari ngeerum yele mom mëno ko am bu fekke da nga bëgg am sama ngeerum wa tabi' yamal kitab ma yuha ilayka lepp liñ lay wax yu min rabbika te mu joge sa borom lila yalla wax nan la def ko de ko def lum ne la bayiko de ko bayi bala yag nga gën ci kaw suuf wattabi tapal yow ma yuha ilayka lin lay wax yu ke nga yar ci ñi ngay andal bañ and ci ak yow ñen rabbi ka tem jogi sa borom li yalla yitere na ngeen and yeen ñepp bayiko li muy digle na ngeen and yeen ñepp diko def nga gis ne ak yi mu doon wax legi duggul ci atay xaat daal di joxe ay artu topp leen yalla dong topp leen nim leen di wax yu dong min rabbika joge sa borom inna allaha yalla day kaana nekk na khabiran di ku dañ kumpa bima taamaluna ci li ngeen di def yalla ko dañ kumpa la dama dama ñu bañ kumpa lañ mu ne yalla kaana bima taamaluna khabira lepp lu ngeen di def bima lepp lo xamne yeen ngi koy def yalla nek na ci khabira di ko ci dañ ko dar umpu ko ci liñu def li yalla ne nañ ko top ci top ñuko xamne lepp lenn nañ ko top ñu diko top xamne lepp amul lenn lu ko umpu kenn ko nak buñ ko jëlé bañu bu ko ci borom tabaaraku taala boromum door nak fiq ak mom ya nga xamne waron nako te taxawé wu ko ak ya nga xamne wuro fo wona nek tam taxawé ko kon nak wattabi ma yuha ilayka tapal liñu lay wax yu min rabbika joge sa borom ndax yalla mi lay wax yu nan ni la mom xamna ko suuf ruq yi fi nek te woro fa jaar ruq yi fi nek te def ko baxut defin yi fi nek te def ko baxut len li ci nek suñu borom tabaaraku ta'ala xamna len motax bu fekke fi mu lay jaar lo yaan fay jaar rek da nga daldi dañ ci lol rek motax bu ben way defare ben appare mo xam ab lecteur la wala magnétophone bu mag dafa am ben catalogue bu mu ci boole bo xamne mo lay won niñ koy talek niñ koy fayek niñ koy yokek niñ ci defé courant yi demene ki yoy leg sax dem nañ ba ñom buñ koy defar dañ ci defale supané niñ koy defané yoy yeb ñu def ko ci suñu borom tabaaraku ta'ala ni yoonte bi nekkon sallallahu alayhi wasallam bo bañu am jëfëñ ñu aduna bo bañu aduna paan bo bañu aduna rëngërëng gi di ngay déglé lima lay wax ruqu suné soo fa warta dugg da la lay wax ne fii bu fi dugg ku soo war a dugg ma ne fii na nga fi dugg su ko defee doo fi am benn njuum ndax inna allaha kaana bima taamaluna xabira dana jafe nag mu ne ko dana jafe nag waaye wa tawakkal ala allah wóorul ci yàlla dund li yàlla santaane ak a jafe mu ne ko ha mu ne ko waaw waaye wa tawakkal ala allah wóorul ci yàlla i'tamid alayhi wóorul ci suñu borom ci sa borom tabaraka wa taala wa tawakkal ala allah soo wéeree ci sa borom da nga xam ne wa kafa billahi wakiila yàlla day ni wéeruwaay wa kafa bayna billahi ci yàlla wakiila wéeruwaay xasbuka an yakuna allahu xaafifan wa naasiran laka wa li asxaabika waaw soo ko wéeru mu ne ko day ni wéeruwaay sëkk te it tabaraka allah sahaaba yëg rasulullahi salaa sallam wan nañ ni yàlla tabaraka wa taala day ni wéeruwaay sëkk ay jëmay ba ko jànne doon tekki léegi li ma doon wax yàlla boolewul ci benn biiri nit ñaari xol xol bi bëgg yàlla lool xol bi bëgg yéefar yi lool xol bi bëgg nafiqi lool yàlla defula ko kenn li may bëgg kii bañ ñi mbaa nga bëgg kii bañ ñi rek lan lan ko waxati walan tarda anka alyahudi walan nasara xatta tattabia millatahum li fee jaaro fi jaar duñ dëkk yëpp aa ji kon ñeneen ñu benn waaye ci Quraysh buñ la wax Jumayl ibn Ma'mar dafa nekkoon labidan haazira manam am xel lool mën a mokkal lool lépp loo xam ne dégg na nga wax ko benn yoon mu mokkal ko léegi nag waa Quraysh daal di génn waa ji kon dafa am ñaari xol xol boo xam ne day aw li waa ji di wax ak xol bu koy enregistré ba mu waxee ñu mokkal ko ñu gën ko lool di ko wax ko waxtaane ndax mën a mokkal gum mën a mokkal ñu borom tabaraka wa taala di tontu ci wax jooju wane ne léegi loolu amul fenn boo demee ci Saadin Masir jukki juróom benn xatum ñett téeméer ak ñun fukk ak juróom ñeent ca la indi sababu nisool boobu yàlla neen ci surati al azab aayam ñeent maa jaala allahu yàlla defalut li rajulin ci jenn waay min qalbayni ci ñaari xol fi jawfihi ci biiram amul kenn koo xam ne kii yàlla daf koy defal ñaari xol fi jawfihi ci biiram benn sëriñ bi ñuy wax mujahid ne nazalat fi rajulin min quraysh kaana yudua zal qalbayni loolu la woon jenn waay ji nekkoon ci quraysh mën a mokkal lool yeew lool bañ dan ko ci defar borom ñaari xol yi yàlla fii mu wax ni amul kenn ci adduna koo xam ne defal nit la xal bay ni fi jaw fi yi ñaari xol ci biir bi ndax ñaari xol ci biir su amoon te xol bi pompe der ak di ko xëcc di jugalaat ak jëf-yëf su ñu jëwalee ñoom ñaar mën naa jural nit ci beneen jëfañ-jëfañ ñete noonu da ngeen di gis ñuy futbal fi nekk nii xëy na dana xew ci kanam waaye li xaw a gum mooy benn addib boo xam ne mooy ni ci biir ñu ca def ñoom ci wet ba lañuy nekk rek léeg-léeg mu bootaale leen léeg-léeg yooyu xam naa nag dañu dem ko ci kanam comme gaa ñi ñaari yoon yi am sotti mbir léegi tey xëy na ñu def ñaari addib ci biir waaye loola it li ñu dégg wane foofu rek mooy ñaari góol bu ñu amee mën naa am dal bi ñoom ñu fenqaloo yëfiri dugg waaye ñaari xol ci biir benn waay it ñu bëgg bëgg yàlla lool bëgg yëfri lool bëgg naa fekk lool loolee day nekk loo xam ne lu jàmm la loolu day nekk loo xam ne lu mun a nekk la kon benn mënu yàlla dindi ko sànni fële ak nit du am ñaari xol ak nit du am ñaari xol wa ma jaala difutib azwaajakum seen soxna yi allaa'i seen soxna yi nga xam ne tuvaahiruuna yéenu leen di gannaawal ñun wul na ci ñoom ummahaatikum muy seen yaay yàlla ne na ci am soxnaam dem nga doyal ci noom moo xam lu xew ba tax mu taxaw ñu soxna si léegi naan nañ duuf ñu bokk lal ak ay duutoo ko ame ci man soxna si di wax mu ne ko nag léegi su ma la mën nee seex ak yow loolu yal naa ko seex ak sama wayjur wala yaa suñu waajur laay yemale yàlla nee na wax jooju ñuy wax seen soxna yi loolu taxul seen soxna yi nekk seen waajur bi ñu demee insha allah ci suratu talaq muy saaru fase da nga fa gis suñu borom tabaraka taala naan ñu ne koy wax rek waaye loola munta tax muy mu nekk seen yaay la fekk soxna ne ko sama yaay nga taxul ñu nekk sa yaay léegi la yàlla wane fii kon wax la boo xam ne bii ab bakkaar la ay fas la baaxul moo tax ku commencé nag dañ lay def loo kafaa demee ca suratu talaq insha allahu dinañ ci gis la nga xam ne moo ca nekk tabarkal wa ma jaala yàlla mu ne defut moom yàlla azwaajakum seen soxna yi allaa'i seen soxna ya nga xam ne tuvaahiruuna yéenu leen di jin di leen gannaawal di def zihaar min hunna ci ñoom ummahaatikum ñuy seen mbay am ci kenn ku nekk seen yaay ci soxna yooyu kon wax ji ngeen koy wax dëgënul yàlla nee na na ngeen ko bàyyi ku wér jigéen ba doyal ca nga woo ay mbokkam ña la ko mayoon taaj leen ñu toog ñu leen kii jikko sàngam ak sàngam moomu neexu ci moom kon nag ma bëgg ngeen yëg ni bés nga tey bàyyi naa ko baax na ko bu ko defee mu toog jàpp idam ba idam jeex mu def ñibbi loolu gën a rafet. moom la mën naa nag ceeb su mën la mee xam nangam nangam ak lu ñu féexee li nangam nangam te it lépp la jëm li góor mi ne miin léegi tey gis rek ay fan mu yéen ni ñoom bàccat ñun ñu dama ni ko yooyu naan ngeen dem seetal ma soxna si ndax man dama doon ceeb ceeb damaa meroon ak léeg-léeg nga seeti oustaas yeeg yooyu waaw oustaas diggante sàng mi ci waay wax ak yooyu tabaraka allah. kon nag yàlla nee na loolu ku koy wax jigéen loolu du tax jigéen ji nekk sa soxna sa yaay muy ñaari at. وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل بفد مام يلا أدعياءكم من ينبي وهي دوم أبناءكم من سين دوم واو إذن أن دوم من أن لطفا يعني من أن يتخل من يتخدم دي دوم دال ليتخ من يتخدم موي يو ياكو يجور كيف بط كيف درك من يتخ من يتخدم أمانك ñu naan la papa naan ko doom moom rek te moom rek la yem loolu daal yàlla nee na doom la mu wax sax seen turi bàyyi loola mooy lëgal zalikum wax ñu ngeen di wax noonu jiw sama doom la. léegi doomam moom doom jooju jabaram araam ñoom zalikum seen wax jooju wala seen loolu wootante boobu xawnikum bi afwaikum seen wax la rek ci seen génni waaw yu ne koy wax rek dem ba mu yàgg ñu ne sa doom juruma lay téeri nga jur ko am sa doom mu ne ci kër gi war kan la xaw a dëng nga ne ko jurutuma la loolu mun ta tax juru ko waaw boo ko waxoon téeméer yoon ak fukki war kan la yaa ko jur yooyu papa am sa benn la ji dox moo tax juruma la du ko ci génne bu taxit ci lislaam ñu xañ kom ndono ndax sa doom la ba tey juruma la génni wu la ca ginnaaw bi nga xam ne ni juruma ko ba noppi tabarkal la ndax mbir la moom dellu ci ginnaaw kenn mu ñuli ko waaw am doom ba ñaan na dellu ci ginnaaw nekkutul sa doom yàlla nee na loolu moom weesu na kenn muy jox di sama doom juritima ko loola lu yàgg-yàgg yow yaa ko jur mu ni koy cee dellu ginnaaw mukk ndax dellu ci ginnaaw wees na kon zalikum seen loolu qawlukum mooy seen wax bi afwaikum ci seeni gémmiñ wallahu yàlla nag moom yaqulu lxaq dëgg lay wax wallahu yàlla yaqulu lxaq dëgg rekk lay wax lii muy wax dëgg la de tabaraka allah lan mooy dëgg kenn du am ñaari xol dana benn soxna soo jëkk ba mu yàgg ñu ne ko sama yaay ngir mun ta tax mu nekk sa yaay ñaar doom joo dem ba ñu yàgg ñu ne ko maay sa bàyyi texul ñu nett bàyyam bu fekkee la bàyyi nett dem ba ñu yàgg nga ne ko dina sa bàyyi téel nga nett bàyyam bu fekkee la bàyyam zalikum qawlukum bi afwaikum rek wallahu yaqulu lxaq yàlla nag lii mu wax dëgg la te ko seetlu it xam ne dëgg la wax wu yow bi sabil moom mooy jubale ca yoon wa lii muy wax moo di yoon lii muy wax moo di njub lii muy wax jaarcaay li ñu santaane tabaraka allah waaw kon nag doom yooyu nga xam dañ leen a adopté woon lu leen di def lu leen di woohe mu ne uduuhum li aabaihim woohe leen leen ci seen turu bàyyi jëw doomi jëw te jële ko ci yéen ci seen bopp uduuhum li aabaihim woohe leen leen seeni bàyyi huwa woohin wow aqsatu inda allahi mu gën a maandu fa yàlla waaw aqsatu inda allahi moo gën a maandu fa yàlla bu ñu waxtee zaydu dañu wax ibnu xaaris wala ibnu xaarisa waaw zaydu ibnu xaarisa waaye bu kenn waxte zaydu ibnu mohammad ndax du ibnu mohammad dañ ko koo mayoon mu yor ko ci kër gi fekk ne booba tabanni xaraamagut mu yor ko ci noonu ba mu naan ko sama wayjur waaye loola taxul mu nekk wayjuram kon na ngeen xam ne moom zaydu ibnu xaarisa la xaarisa mooy papaam waaye alayhi salatu wasalaam du wayjuramu góor uduuhum li aabaihim huwa aqsatu inda allah fa in lam taalamu bu ngi